มาถึงคำถามที่2ยอดฮิตนะคะของคนที่จะมาทำ MLM ส่วนหนึ่งเนี่ยโดยหลักเหตุผลโดยหลักการทางธุรกิจแล้วเนี่ยรู้เริ่มเข้าใจละว่ามันดีว่าถ้าต้องการตอบโจทย์เงินเดือนละแสนบาทต่อเดือนแล้วไม่ได้อยากลงทุนเป็นเงินหลักล้านหลัก10ล้านแล้วก็ไม่ได้อยากรับภาระความเสี่ยงต่อเดือนหลักหลายแสนมันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก MLM แล้วก็ผ่านการเลือกมาละว่าแบรนด์ไหนน่าจะดูดีน่าจะเหมาะกับเราน่าจะเป็นสินค้าที่เราชอบและเราเชื่อว่ามันดีจริงประเด็นคือไม่กล้าทำกลัวคนจะเข้าใจผิดด้วยความที่อย่างที่บอกว่าชื่อ MLM มันก็ไม่ค่อยจะสีขาวนะมันค่อนข้างจะเป็นสีเทาด้วยความที่ก็ต้องยอมรับว่ามีคนทำเสียไว้เยอะมีคนนิสัยไม่ค่อยดีมาทำในแบบไม่ค่อยดีเยอะคนไม่น้อยในสังคมก็เลยติดภาพ MLM ในภาพที่ไม่ดีถึงแม้เราจะรู้ว่าถ้าเรามาทำเราจะทำในแบบที่ดีแต่เราก็ยังอดที่จะกังวลไม่ได้เพราะว่าต้องยังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงในเมื่อคนเขาเข้าใจเราผิดชมพูขอมาแชร์มุมมองของตัวเองนะคะตอนที่ชมพูมาทำคิดเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันอายช่วงมาทำแรกๆต้องบอกว่า10วันแรกนั่งคิดอยู่ตั้งนานคือยังไม่กล้าบอกใครว่ามาทำแต่ในใจอ่ะลงทุนไปแล้วด้วยคือรู้ว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีรู้ว่ายังไงก็จะทำให้มันเกิดแต่ก็ยังนั่งนึกไม่ออกว่าเราจะทำยังไงคือแค่จะไปบอกให้คนรู้ยังไม่กล้าบอกเลยอายอันนี้คือความรู้สึกของชมพูเลยเมื่อ10กว่าวันแรกชมพูอยากจะให้คิดตามแบบนี้นะคะแล้วมันจะทำให้คุณก้าวข้ามจุดนั้นมาได้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะเราผ่านคนที่ตัดสินคนโดยไม่ยุติธรรมในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามี Facebook เรามีโลกโซเชียลเนี่ยเวลามีข่าวอะไรสักข่าวนึงเราจะเห็นคนที่มันเข้ามาให้ความเห็นใน2ด้านสุดโต่งแล้วมันก็จะมีคนที่กลางๆว่าข้อมูลมันก็ยังไม่แม่นนะยังไม่ชัวร์นะอย่าเพิ่งไปตัดสินใครแต่คนกลุ่มกลางเนี่ยคือคนส่วนน้อยนะคนส่วนใหญ่มันพร้อมจะตัดสินไปแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาเพราะฉะนั้นเราเจอสิ่งนี้มาตลอดนะคะตลอดชีวิตเช่นอย่างเรื่องการฉีดวัคซีนชมพูเป็นคนหนึ่งที่ให้ลูกฉีดวัคซีนแต่จริงๆเราก็กังขาอยู่เคยอ่านมาหลายๆบทความที่เขาบอกว่าการฉีดวัคซีนมีอันตรายร้ายแรงแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักที่เขาก็เลือกที่เขาจะไม่ฉีดวัคซีนให้ลูกชมพูเป็นคนจริงๆแล้วชมพูเป็นคนที่อยู่ตรงกลางนะชมพูยังไม่รู้ว่าจะเชื่อฝั่งไหนแต่ด้วยความที่หมอคือคนที่เชี่ยวชาญที่สุดบอกว่าควรจะฉีดเราก็เลือกเชื่อคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคนจะเลือกแบบชมพูหรือคนจะเลือกแบบเพื่อนชมพูเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องมีคนอีกฝั่งนึงที่คิดว่าที่รู้สึกเหมือนดูถูกเราอะว่าก็ไปทำให้ลูกตัวเองไม่ปลอดภัยถ้าคนที่เชื่อเรื่องการไม่ฉีดก็จะคิดว่าไอ้พวกที่ยอมให้ลูกฉีดเนี่ยโง่ทำไมยอมเอาชีวิตลูกไปเสี่ยงแบบนั้นส่วนพวกที่เชื่อว่าควรจะฉีดก็คิดเหมือนกันว่าไอ้พวกที่ไม่ฉีดเนี่ยโง่ไปคิดแบบนั้นได้ยังไงคือมันมีคนทั้งสองฝ่ายคำถามคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นคือตัวเราตัวอย่างที่สองการเลือกโรงเรียนของลูกค่ะชมพูได้ยินมาเยอะบางคนเชื่อว่าลูกควรจะต้องเรียนโรงเรียนที่วิชาการแข็งแกร่งบางคนไม่เอาเลยบางคนเลือกให้ลูกเรียนโรงเรียนที่เน้นเล่นการกล้าแสดงออกให้เล่นนะคะให้มีความสุขกับการไปเรียนบางคนถึงขนาดเลือกโรงเรียนที่ไม่สนวิชาการเลยแต่เอาเรื่องความมีศีลธรรมให้นั่งสมาธิให้ครูสอนให้นักเรียนเป็นคนดีถามว่ามีอะไรผิดมีอะไรถูกไหมไม่มีแต่เราก็จะเจอคนในสังคมตลอดที่เขาพร้อมจะตัดสินว่าคนนั้นคิดถูกคนนั้นคิดผิดส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าคนที่คิดไม่เหมือนเขาคือคนที่ประหลาดทำไมไปคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วเราผ่านสังคมที่มันตัดสินเราโดยไม่ยุติธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมเราทนมันได้เพราะว่าเรื่องที่เขาตัดสินมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงขนาดสิ่งที่เราเจอใน MLM คือมันไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นคนโกงเป็นคนโง่ถูกเขาล้างสมองถูกเขาสนตะพายคือนี่คือคำพูดแรงๆที่เรามักจะได้ยินนะคะเวลาคนที่ไม่เชื่อ MLM มากๆแล้วไปด่าคนที่มาทำ MLM ความคิดของชมพูคือนั่นคือสิ่งที่คุณต้องก้าวข้ามมันก็ไม่ต่างจาก2ตัวอย่างที่ชมพูพูดไปเพียงแต่ว่ามันอยู่ในดีกรีที่อาจจะเป็นเรื่องที่เรารับได้น้อยกว่าเราเซนซิทีฟหรือเราเปราะบางกับมันมากกว่าวิธีการที่ทำให้ก้าวข้ามได้คือก้าวข้ามอย่างมีกลยุทธ์นี่คือส่วนตัวนะคะคือไม่ใช่ว่าเรานั่งอยู่ของเราเฉยๆแล้วอยู่เราจะก้าวข้ามได้การที่ชมพูก้าวข้ามมันมาได้โดยที่ชมพูไม่ลังเลทุกวันนี้ถ้าจะมีใครไม่เห็นด้วยกับ MLM ชมพูก็ไม่สนคือทุกคนสามารถบอกได้นะจากทุกคลิปที่ชมพูอัดเนี่ยน้ำเสียงคือเต็มไปด้วยความมั่นใจแม้เราจะรู้ว่ามีคนอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันที่เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเราแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะจริงๆแล้วเราก็มีไม่ได้เห็นด้วยคนอื่นเยอะอยู่เหมือนกัน แต่เรารู้สึกว่าเราก็เป็นคนมีสติเราก็ไม่ได้แบบเป็นด่าทอคนอื่นให้เสียหายแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็มีคนประเภทนั้นอยู่จริงการก้าวข้ามอย่างมีกลยุทธ์ของชมพูคืออะไร1ชมพูรู้ว่าอะไรที่ทำให้คนเกลียด MLM คนเกลียด MLM เพราะว่าคนชอบชวนโดยที่ไม่บอกความจริงว่ามันคือ MLM ชมพูตัดสินใจตั้งแต่วันแรกว่าชมพูไม่ปิดชมพูบอกชมพูประกาศบน Facebook เลยว่าชมพูทำนูสกินแล้วชมพูก็ค่อยๆเขียนบทความว่า MLM มันคืออะไรยังไงค่อยๆปรับความเข้าใจของคนรอบข้างมีคนรอบข้างหลายๆคนบอกว่าได้มุมมองที่มอง MLM อย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนแม้ว่าจะเคยอ่านตำราต่างประเทศมาแล้วหลายเล่มก็ตามเพราะชมพูพูดจากใจฮะพูดจากความรู้สึกจริงๆแล้วพูดอย่างไม่ปิดบังบางคนอาจจะทำแบบชมพูไม่ได้อาจจะเปิดตัวแบบชมพูไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณสามารถทำสิ่งที่คล้ายๆกันได้คือสำหรับคนที่คุณไปชวนยังไงคุณก็ต้องเปิดตัวอยู่แล้วถูกไหมถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เปิดตัวแบบพับลิกแต่คุณก็ต้องเปิดตัวกับคนที่คุณไปชวนอยู่แล้วคุณก็อย่าไปโกหกเขาสิคะคุณก็บอกเขาตรงๆถ้าบอกไปแล้วเขาจะยังไม่เข้าใจเขาจะยังไม่มาก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเราทำได้แบบนี้เนี่ยหนึ่งตัวเราเองเรารู้สึกดีกับตัวเองเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าใครเขาจะยังเข้าใจเราผิดๆแบบนั้นอีกเนี่ยแปลว่าเขามีปัญหาด้าน logical thinking คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงเรียนหรือเรื่องอะไรก็ตามเขาก็มีสิทธิ์จะเข้าใจเราผิดแบบนั้นได้เสมอตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นต้องแคร์ไหมคะไม่ต้องแคร์เพราะถ้าแคร์ก็ไม่ต้องใช้ชีวิตเพียงแต่เรื่องอื่นเราไม่รู้เท่านั้นเองว่าเขาคิดกับเราแย่ๆยังไงบ้างแต่เรื่องนี้เรารู้เพราะเราไปชวนเขาก็เลยตอบกลับเรามาตรงๆเวลาที่ชมพูเปิดเผยขนาดนี้เนี่ยชมพูยังไม่เคยตอบเจอใครตอบกลับแรงๆนะถึงแม้ว่าบางคนจะไม่เห็นด้วยแต่ด้วยความที่เขาก็เห็นว่าเราเปิดเผยเขาก็จะไม่มีอาการรุนแรงเหมือนกรณีที่เขาไปเจอพวกที่ทำในแบบที่เขาคุ้นเคยเข้าใจไหมคะนี่คือข้อแรกคือเรารู้ว่าคนไม่ชอบ MLM เพราะอะไรเราก็ไม่ทำแบบนั้นแล้วเราก็แสดงจุดยืนให้เขาเห็นอย่างเด่นชัดว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าใครยังเข้าใจผิดอีกก็ช่วยไม่ได้แปลว่าเขาก็จะมีปัญหาแบบนี้กับทุกๆเรื่องแล้วก็เรื่องการเปิดเผยเป็นแค่เรื่องนึงนะคะจริงๆมันก็มีเรื่องอื่นอีกชมพูก็วิเคราะห์มาทุกด้านนะคะแล้วชมพูก็ทำตัวเองให้มันไม่เป็นแบบนั้นในทุกๆด้านอีกด้านนึงที่ทำมายกตัวอย่างสักอันก็ได้เช่นคนทำ MLM ไม่จริงๆไม่ใช่เฉพาะคนทำ MLM นะคนที่ทำธุรกิจมีบางส่วนจะเป็นประเภทหมกเม็ดถามมาก็ตอบไม่หมดชอบให้คนเข้าใจผิดแล้วก็หลอกเขามาทำแล้วเขาก็จะมาเจอว่าตอนพอมาทำแล้วมันไม่เหมือนที่เขาคาดหวังไว้รู้อย่างนี้ชมพูบอกหมดถามมาตรงๆชมพูก็บอกไปตรงๆบางทีเขาลืมถามชมพูก็เตือนเขาด้วยบอกให้เขารู้ว่ามันมีข้อเท็จจริงอันนี้อยู่นะรู้หรือยังเนี่ยคือ2ตัวอย่างที่ยกให้เห็นว่าถ้าเราทำได้อย่างนี้เราจะไม่หวั่นไหวค่ะเราจะมั่นใจในความดีงามของตัวเองเสมือนว่าเวลาที่เราเลือกโรงเรียนให้ลูกเราอะใครก็จะคิดอะไรก็เรื่องของเขาเราเข้าใจเราศึกษาธุรกิจนี้มาดีแล้วแล้วเราก็เลือกทำในแบบที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่หวั่นไหวกับเสียงของคนอื่นอาจจะมีหวั่นไหวบ้างแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่เรารับได้แล้วเราแลกได้เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่เราจะได้รับก็คือผลตอบแทนทางการเงินและเรื่องเวลาแล้วในแง่ของความมั่นคงของครอบครัวในระยะยาวอีกข้อหนึ่งที่ชมพูทำก็คือว่าในกระบวนการที่ชมพูทำธุรกิจอะค่ะเรานึกถึงเวลานักธุรกิจที่มีเกียรติเช่นเรานึกถึงใครก็ตามที่เป็นมหาเศรษฐีในประเทศนี้หรือในโลกนี้เวลาที่เขาทำธุรกิจแล้วคนไม่ดูถูกเขาคนให้เกียรติเขาเพราะอะไรยกตัวอย่างเจ้าของแฟรนไชส์ต่างๆเวลาที่เขาทำธุรกิจเนี่ยตอนแรกเขาโดนอีกฝั่งนึงเลือกถูกไหมคะเขาโดนลูกค้าเป็นคนเลือกว่าจะมาทำจะมาซื้อแฟรนไชส์เจ้ากอขอหรือคอแต่พอลูกค้าเลือกว่าจะมาทำเจ้าเขาคือเจ้ากอแล้วเนี่ยคราวนี้เป็นบทบาทของเขาที่เขาต้องเลือกแล้วว่าคนคนนั้นเหมาะที่จะมาทำกับเราหรือเปล่าชมพูใช้หลักการเดียวกันเลยชมพูทำยังไงก็ได้ให้คนมารู้ให้คนมาเจอชมพูว่าชมพูทำธุรกิจแบบนี้แล้วถ้าเขาสนใจเขาจะติดต่อมาอันนี้คือกรณีคนไม่รู้จักกันนะคะถ้าคนรู้จักกันบางทีชมพูก็เข้าไป approach เขาเองแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามอะค่ะหลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจว่าเขาอยากจะทำกับเราแล้วคราวนี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วว่าเราต้องเป็นฝ่ายเลือกชมพูก็จะมีวิธีพูดนะคะซึ่งจริงๆอันนี้ชมพูก็สอนลูกทีมของตัวเองเหมือนกันว่าพูดประมาณไหนยังไงสุดท้ายแล้วข้อความมันจะสื่อออกไปอะค่ะว่าเราก็เลือกนะว่าเราจะช่วยใครให้ประสบความสำเร็จเพราะธุรกิจ MLM มันไม่ใช่เข้ามาแล้วสำเร็จเลยคนที่เป็นหัวหน้าทีมต้องลงไปคลุกฝุ่นต้องลงไปใช้เวลาในการสอนงาน แล้วก็ในการช่วยซัพพอร์ตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกคนผิดเราเสียเวลาเปล่าพอวิธีการทำงานกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของเราเป็นแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเราทำงานแบบมีเกียรติไม่ต่างจากพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีทั่วไปพอเราทำแบบนี้แล้วถ้าจะยังมีใครเข้าใจเราผิดอีกเราแคร์ไหมอะคะทุกวันนี้เศรษฐีหลายๆคนก็มีคนด่านะคะสมมุติไม่พูดชื่อแล้วกันทุกคนมันก็มีแนวทางทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็มีคนด่าอันนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วถูกไหมคะแต่ด่ายังไงก็ตามคนด่าก็คืออยู่ในฐานะที่ด้อยกว่าคือคนนั้นเขาเป็นเศรษฐีไปแล้วเขาประสบความสำเร็จไปแล้วนั่นคือวิธีการคิดของชมพูนะทำให้ชมพูก้าวข้ามมาได้พอเราก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้มาได้แล้วมันจะมีอุปสรรคอะไรมันจะมีใครมาเข้าใจเราผิดอะไรยังไงมันไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไปแล้วค่ะถ้าธุรกิจนี้เราศึกษามาดีแล้วโดยหลักเหตุและผลแล้วเรามั่นใจว่ามันดีประเด็นที่1ประเด็นที่2เรามั่นใจด้วยว่าเราทำธุรกิจในแบบที่ถูกต้องและมีเกียรติทุกอย่างมันก็จบค่ะถ้าจะมีใครไม่เข้าใจถ้าจะมีใครเอาไปนินทาเอาไปพูดเสียหายหายมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนบนโลกนี้ก็เจออย่างนี้ทั้งนั้นดาราคนดังนักการเมืองเจอหมดเพราะฉะนั้นปิดค่ะปิดเคสเลิกคิดลงมือทำเริ่มเลยสวัสดีค่ะ